8. Noční schůzka. David ho zarazil. Tiše. Čára stlumil hlas. Znám tě z videožurnálů. Kde máš ale znak? Slyšel jsem, že ho nosí všichni akademici. Odkud to víš? A kdo ti řekl, že ta knihovna patří akademii? Čára zčervenal. Nejsem žádnej buran. Žil jsem ve městě. Mám dokonce i školy. Omlouvám se. Tak jsem to nemyslel. Ještě mi chceš pomoct. Jedině když mi prozradíš, jak je to s tím znakem. Není to nic složitého. Jedná se o bezbarvé tetování, které na vzduchu podle mé vůle stmavne. A jak to dokážeš? Souvisí to s emocemi. Každému lidskému pocitu odpovídá hormonální vzorec v krvi. A tenhle vzorec pak funguje jako klíč k vytetovanému znaku. Já náhodou vím, o který pocit se jedná. David se nijak nenamáhal a přesto se mu na vnitřní straně pravého zápěstí objevila skvrna, která postupně tmavla. Na okamžik se rozzářily zlaté tečky velkého vozu a Orionu a potom se celý obraz znovu ztratil. Čárová tvář se rozsvítila, ruce mu automaticky sklouzly dolů, chtěl se praštit do bot. David ho neomaleně chytil za paže. Hej, bránil se Čára. Ticho, prosím. Tak pomůžeš mi, jasně. Vrátím se ještě dneska v noci, přivezu ti, co potřebuješ. Povím ti taky, kde se setkáme. To místo je blízko sekce číslo 2, šeptem mu začal vysvětlovat cestu. David přikývl. Rozumím. Tady máš dopis. Čára ho vzal a zastrčil ho zalem boty ve výšce boku. Lepší boty mají zevnitř kapsu, vysvětlil mu. Věděl jste to, pane staré? Ano. Já vím, farmáři nejsou žádná béčka. Mimochodem, pořád se jmenuju Williams. Ještě ti musím říct jednu věc. Tu obálku smějí otevřít lidé z akademie. Pokud to zkusí někdo jiný, zraní se. Čára se napřímil. Na mě se můžeš spolehnout. Na světě je spousta lidí větších než já. Možná si myslíš, že to nevím, ale to není pravda. Stejně na tom ale nesejde, protože ani ten největší obr mi tu obálku nesebere. To by mě musel zabít. A jestli jsi myslel, že bych se sám podíval dovnitř, tak to mě nenapadlo ani ve snu. Upřímně řečeno, snažím se uvažovat o všech možných eventualitách, tahle se mi ale nezdála moc pravděpodobná, odpověděl David. Čára se usmál, v žertu naznačil výpad pěstí proti Davidově bradě a najednou byl pryč. Benson se vrátil až těsně před večeří. Tvářil se skleslé a baculaté tváře měl splasklé. Jak se máte, Williamsi? Zeptal se apaticky. David si právě domýval ruce ve speciálním čisticím roztoku, který se pro tyto účely používal na Marsu. Vytáhl je z vody a začal je sušit pod proudem teplého vzduchu. Použitá voda mezitím odtekla do nádrže, odkud se po vyčištění znovu vrátí do centrálního zásobníku. Voda na Marsu byla drahá a tak se recyklovala ve všech případech, kdy to jen bylo možné. Vypadáte unaveně, poznamenal David. Benson za sebou pečlivě zavřel dveře a pak vyhrkl. Včera zemřelo na otravu jídlem 6 lidí. To je za jediný den rekord. Situace se zhoršuje a my tápeme ve tmě. Zamračeně se podíval na řady klecí se zvířaty. Jako obvykle. Žádné nechybí. Přesně tak, přitakal David. Bože, co mám dělat? Makian se mě každý den ptá, jestli jsem už na něco přišel. Zřejmě si myslí, že odpověď najdu ráno pod polštářem. Dneska jsem byl ve skladišti s obilím. Je tam moře pšenice, tisíce tun, jen čekají, až je pošleme na zem. Odebral jsem 100 vzorků. 50 zrníček tady, 50 zrníček tamhle. Nevynechal jsem jediný kout u žádného kontejneru. Šel jsem do hloubky až 7 metrů. A jaký to má všechno smysl? Za současných podmínek hledáme jedno otrávené zrnko z miliardy. Podrážděně strčil do kuvříku, který si přinesl s sebou. Myslíte si, že bude právě mezi těmito 50 tisíci zrnky, které jsem odebral? Šance je 1:20 000. David se zeptal Bensona, říkal jste mi, že na zdejší farmě jste neměli jediný případ úmrtí, i když jíme pouze potraviny vyrobené na Marsu. Pokud je mi známo, tak ne. A na celé planetě. Benson se zamračil. To nevím. Myslím si ale, že k ničemu nedošlo. Určitě bych se o tom jinak doslechl. Na druhé straně zdejší život není tak těsně propojený jako na Zemi. Když někdo na farmě zemře, jednoduše ho beze všech formalit pohřbí. Tady se nikdo na nic moc neptá. Najednou se ostře zeptal, proč vás to zajímá. Napadlo mě, že kdyby se jednalo o místní bakterii, lidé z Marsu si na ní mohli zvyknout, mohli se proti ní stát imunní. HM. Na laika to není tak špatná úvaha. Naopak, je to skvělá myšlenka. Budu o ní uvažovat. Natáhl ruku a poklepal Davida po rameni. Běžte se najíst. Vzorky dáme zvířatům až zítra. Zatímco se David otočil ke dveřím, Benson otevřel kufřík a začal z něho vytahovat pečlivě popsané balíčky, z nichž by jeden mohl obsahovat ono veledůležité zrnko. Zítra všechny vzorky rozemelou. Každou malou hromádku pečlivě promíchají a pak pracně rozdělí na 20 dílů, částí z nich nakrmí zvířata a zbytek použijí na testy. Kdo ví, co bude zítra, David se v duchu pousmál. Nevěděl, kde bude zítra. Dokonce ani netušil, jestli ještě bude naživu. Spící farma ukrytá pod kupolí se podobala obrovitému pravěkému zvířeti stočenému na podložce. Stlumená světla se matně třpitila na pozadí temného obalu. V naprostém tichu bylo najednou slyšet temné bručení nehlučných atmosférických přístrojů, které stlačovaly zdejší atmosféru na úroveň pozemské a přidávaly do ní vlhkost spolu s kyslíkem, jež produkovaly rostliny v rozlehlých sklenicích. David rychle přebíhal ze stínu do stínu, leč jeho opatrnost byla z velké části zbytečná. Nikdo ho nesledoval. Jak se blížil ke komoře číslo 17, vypouklá stěna kupole se před ním rychle začala svažovat k zemi. Zavadil o ní vlasy. Vnitřní dveře byly otevřené a tak vešel dovnitř. Kapesní svítilnou přejížděl po stěnách, dokud neobjevil ovládací tlačítka. Nebyly na nich žádné nápisy, ale čára mu vysvětlil, co má dělat. David zmáčkl žluté tlačítko, ozvalo se slabé cvaknutí a po chvíli uslyšel šumění vzduchu. Ten zvuk byl mnohem hlasitější, než když prvně jel na obhlídku farmy. Tenhle typ komory se používal pro přestup jen 3 či 4 osob a proto se tlak vzduchu snížil mnohem rychleji. Nasadil si masku a čekal, až syčení ustane. Nastalé ticho signalizovalo, že se tlak vyrovnal. Teprve potom stlačil červené tlačítko. Vnější stěna se vysunula a David vyšel ven. Tentokrát se nemusel starat o řízení auta. Pouze si lehl na udusaný studený písek a čekal, až se mu přestane obracet žaludek. Jeho tělo si zvyklo na změnu gravitace ani ne za 2 minuty. Ještě pár podobných přechodů, pomyslel si David neradostně a stane se z něho ostřílený mazák. Vstal, otočil se, aby se zorientoval a zůstal fascinovaně stát. Poprvé v životě viděl marsovské nebe v noci. Hvězdy byly stejné jako na Zemi, uspořádané do známých souhvězdí. Přestože vzdálenost mezi Marsem a Zemí byla velká, nestačila ke změně relativní pozice vzdálených hvězd. Stejný závěr ale rozhodně neplatil o jejich jasnosti. Díky řidšímu vzduchu na Marsu zářily jako chladné brilianty. Pokud jde o měsíc, alespoň v té podobě, jak ho znali pozemšťané, nic takového David nenašel. Dva satelity Marsu, Phobos a Deimos, neměřily v průměru víc než 5 až 10 mil a byly pouhými schluky hmoty pohybujícími se volně prostorem. Přestože jejich vzdálenost od Marsu byla menší než měsíce od Země, neměly charakteristický tvar disku, takže vypadaly jako dvě další hvězdy na nebi. David po nich pátral na obloze, i když věděl, že by mohly být na odvrácené straně Marsu. Přitom nad západním obzorem objevil něco jiného. Žádný jiný předmět na obloze se tomu v jasnosti nemohl vyrovnat. Davidovi se až zatajil dech nad krásou planety zahalené do zelenomodrého oparu. Těsně vedle ní se nacházelo další těleso, mělo žlutou barvu, samo o sobě bylo dost výrazné, ale v sousedství takové záře vypadalo jako chudý příbuzný. David nepotřeboval mapu, aby oba objekty poznal. Byly to Země s měsícem, večernice Marsu. Přinutil se od nich odtrhnout pohled a soustředil se na nízké skalnaté výběžky viditelné ve světle jeho kapesní svítilny. Vykročil na cestu. Čára mu řekl, aby se jich držel. Noc na Marsu byla tak chladná, že by David nepohrdl ani marsovským sluncem, vzdáleným 130 milionů milion. Ještě dříve, než David rozpoznal v slabém měsíčním světle terénní vůz, uslyšel pravidelné předení motoru. Čáro. Zavolal. Střízlík se vyhrnul ven. Sakra práce. Vykřikl Čára. Už jsem si začal myslet, že ses ztratil. Proč máš puštěný motor? Abych tu nezmrz. Žádný strachy, tady nás nikdo neuslyší. Máš ty filmy, že se vůbec ptáš. Poslyš, nevím, co v tom dopise bylo, ale hned se kolem mě začalo točit nejméně 5 vědátorů. To bylo samý pane Jonesi sem, pane Jonesi tam. Já jim povídám, že se jmenuju Čára. A oni hned zaspane Čáro, kdybyste byl tak laskav. Abych to teda zkrátil. Čára začal vypočítávat položky na prstech. Do večera mi připravili 4 filmy, 2 čtečky, bednu velkou jako já sám, kterou jsem ale neotevřel, a jako půjčku, možná to mám chápat jako dar, co já vím, tenhle terénní vůz, abych to všechno vůbec pobral. David se mlčky usmíval. S povděkem vklouzl do vyhřátého auta a rychle, protože noc nezadržitelně plynula, vložil filmy do obou aparátů. Kdyby se mohl dívat bez masky, všechno by se urychlilo a bylo by to i mnohem pohodlnější, jenže ani uvnitř auta se nemohl obejít bez dýchacího přístroje. Terénní vůz se pomalu, trhaně posouval nocí, jeli téměř přesně stejnou cestou jako Griswoldova skupina v kontrolní den. Já tomu nerozumím, řekl Čára. Brumlal si pro sebe už celou čtvrt hodinu a i teď musel větu dvakrát zopakovat nahlas, než Davida vytrhl z přemýšlení. Čemu nerozumíš? Co máš v plánu? A kam vlastně jedeme? Mám právo to vědět, protože od nynějška se od tebe už nehnu, sta, Williamsi. Všechno jsem si to pěkně probral. Makian už měsíce bručí jako medvěd, nikdy předtím takovej nebyl. Ve stejnou dobu se tu objeví Hennes s tou svou vypečenou partou. A z našeho školáka Bensona je najednou veledůležitá osoba. Než tohle všechno začalo, byl to Niemand a teď mu všichni zobou z ruky. A navrch k tomu všemu se tady objevíš ty, kvůli komu se vědátoři div nepřerazí. Kdepak, za tímhle vězí něco velkýho, to já si nenechám ujít. Vážně. Zeptal se ho David. Znáš mapy, které jsem si prohlížel? No jasně. Jsou to starý mapy Marsu. Viděl jsem je nejméně milionkrát. A co vyšrafované oblasti? Víš, co znamenají? To ví každej špunt. Říkají, že tam jsou jeskyně, já si ale myslím, že je to blbost. Jak může někdo tvrdit, že 2 míle pod zemí jsou díry, když je nikdo nikdy neviděl? Můžeš mi to vysvětlit? David se ani nepokoušel vykládat Čárovi o vědeckých principech seismografického měření. Místo toho se zeptal, slyšel jsi někdy o obyvatelích Marsu? Samozřejmě. Co je to za otázku, najednou se ozvalo zaskřípění, jak Čárový drobné ruce křečovitě sevřeli volant. Ty myslíš opravdový Marťany? Ne lidi jako my. Marťany, co tady žili, ještě než jsme sem přišli. Jeho pisklavý smích chřestivě zněl autem. Jakmile znovu dokázal popadnout dech, je dost těžké se zároveň smát i dýchat s nasazenou maskou, řekl, ty jsi musel mluvit s tím pomatencem Bensonem. David se tvářil smrtelně vážně a nijak nereagoval na jeho hlučné veselí. Proč by měl být pomatený? Jednou jsme ho přistihli, jak si o nich čte nějakou knížku, a to směl vidět, jak jsme si z něho utahovali. Matičko skákavá, ten si něco užil. Křičel na nás, že jsme banda ignorantů, našel jsem si ve slovníku, co to znamená, a řekl to ostatním. Chlapi chvíli mluvili o tom, že mu napráskají, a pár mu jich střihli, tím to ale zhaslo. Víckrát o Marťanech nemluvil, na to nemá dost kuráže. U tebe ho ale asi napadlo, že bys mu jako pozemšťan mohl sednout na lep. A co když to nejsou pohádky? Blbost. Jsme tady už 100 let. A nikdo nikdy žádnýho Marťana neviděl. Možná žijí v jeskyních 2 míle pod zemí. Ty taky nikdo neviděl. Nechceš mi náhodou říct, jak by se tam Marťani vůbec dostali? Prozkoumali jsme tady kdejakou a nikde nenarazili na schody nebo výtah. Víš to tak jistě. Já jsem jeden nedávno viděl. Cože? Čára se na něho podíval přes rameno. Děláš si ze mě legraci. Nebylo to normální schodiště, ale díra. A byla přinejmenším 2 míle hluboká. Jo, ty myslíš zlom. PFF, to se můžeš uklidnit. Na Marsu jich najdeš spoustu. Správně. Právě proto studuju jejich detailní mapu. Jedna věc je na nich zajímavá, zatím si ji nikdo nevšiml, pokud tak mohu soudit podle literatury, kterou si mi přivezl. Jediná trhlina totiž neprotíná jeskyni. Co to dokazuje? Je to naprosto logické. Když si postavíš vzduchotěsnou jeskyni, tak sotva stojíš o díru ve střeše. A je tu ještě jedna zvláštní náhoda. Všechny trhliny vedou těsně vedle jeskyní, nikdy se jich ale nedotknou, jako kdyby je Marťané používali jako přístupové cesty při stavbě. Auto se náhle zastavilo. David seděl na zadním sedadle. Přesto viděl ve slabém světle projektorů, na jejichž vestavěné obrazovky si promítal obě mapy, že se Čára na něho mračí. Moment. U všech skákavých komet. Kam to vlastně jedeme? Ke zlomu. Asi 2 míle od místa, kde do něho spadl Griswold. Tak se dostaneme nejblíže k jeskyni, která leží pod Makianovými pozemky. A co uděláme, až tam přijedeme? Pak slezu dolů, odpověděl David klidně.